кольца чырвонага воску з адбіткам. Андрэеўскі папрасіў. Яму трэба па гісторыі філасофіі права. А ён нашай старой мовы на ні-ні.